Hakkın nuru sendedir sende, solmayan gül var kurban elinde. Hakkın nuru sendedir sende, solmayan gül var kurban elinde. Gönüle akan muhabbetinle kurban bize, baksan olur, baksan baksan olur, baksan olur. Sevmeyi sen öğrettin bize, aşkın oldurdun yüreğimize. Sevmeyi sen öğrettin bize, aşkın katsan olur. Sultanım sende kıldım kararı, gönül yurduna katsan olur, katsan olur. Ümmet vardır senin vahında, can şifa bulur dergahında. Ümmet vardır senin vahında, can şifa bulur dergahında. Bin bir güneş var her sabahında, biz de köyüne gelsek ne olur, gelsek ne olur. Bin bir güneş var her sabahında, biz de köyüne